أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. اور تو دیکھے گا بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں گناہ پر اور ظلم اور حرام کھانے پر، بہت برے کام ہیں جو کر رہے ہیں، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، بہت ہی برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور آپ ان یہودیوں میں بہت سے آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ یعنی جھوٹ اور ظلم اور حرام مال کھانے پر گرتے ہیں. واقعی ان کے یہ کام برے ہیں. یہ تو عوام کا حال تھا، آگے خواص کا حال ہے کہ ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے باوجود علم مسئلہ و اطلاع واقعے کے کیوں نہیں منع کرتے. واقعی ان کی عادت بری ہے. معارف و مسائل. یہود کی اخلاقی تباہ حالی. آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اکثر یہود کی اخلاقی گراوٹ اور عملی بربادی کا ذکر ہے، تاکہ سننے والوں کو نصیحت ہو کہ ان افعال اور ان کے اسباب سے بچتے رہیں. اگرچہ عام طور پر یہودیوں کا یہی حال تھا، لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. قرآن کریم نے ان کو مستثنا کرنے کے لیے لفظ کثیرن استعمال فرمایا، اور ظلم و تعدی اور حرام خوری دونوں اگرچہ لفظ اثم یعنی گناہ کے مفہوم میں داخل ہیں، لیکن ان دونوں قسم کے گناہوں کی تباہ کاری اور ان کی وجہ سے پورے امن و اطمینان کی بربادی واضح کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر علیحدہ کر دیا. اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ ان لوگوں کے متعلق دوڑ دوڑ کر گناہوں پر گرنے کا عنوان اختیار کر کے قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ ان بری خصلتوں کے عادی مجرم ہیں، اور یہ برے اعمال ان کے ملکات راسخہ بن کر ان کی رگو پے میں اس طرح پیوست ہو گئے ہیں کہ بلا ارادہ بھی یہ لوگ اسی طرف چلتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نیک عمل ہو یا بد، جب کوئی انسان اس کو بکثرت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ ایک ملکہ راسخہ اور عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے کرنے میں اس کو کوئی مشقت اور تکلف باقی نہیں رہتا. بری خصلتوں میں یہود اسی حد پر پہنچے ہوئے تھے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا یسارعون فی الاثم، اور اسی طرح اچھی خصلتوں میں انبیاء و اولیاء کا حال ہے، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے یسارعون فی الخیرات کے الفاظ استعمال فرمائے. اصلاح اعمال کا طریقہ. اصلاح اعمال کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے حضرات صوفیاء اکرام اور اولیاء اللہ ہیں. ان حضرات نے انہی ارشادات قرآنیہ سے یہ اہم اصول اخذ کیا ہے کہ جتنے برے یا بھلے اعمال انسان کرتا ہے، اصل میں ان کا اصل سرچشمہ وہ مخفی ملکات اور اخلاق ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں. اسی لیے برے اعمال اور جرائم کی روک تھام کے لیے ان کی نظر انہی مخفی ملکات پر ہوتی ہے اور ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، تو تمام اعمال خود بخود درست ہونے لگتے ہیں. مثلا کسی کے دل میں مال دنیا کی حرص کا غلبہ ہو، مثلا کسی کے دل میں مال دنیا کی حرص کا غلبہ ہے، وہ اس کے نتیجے میں رشوت بھی لیتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، اور موقع ملے تو چوری اور ڈاکے تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ حضرات صوفیہ اکرام ان جرائم کا الگ علاج کرنے کے بجائے وہ نسخہ استعمال کرتے ہیں جس سے ان سب جرائم کی بنیاد منہدم ہو جائے، اور وہ ہے دنیا کی ناپائیداری اور اس کی عیش و عشرت کے زہر آلود ہونے کا استحضار۔ اسی طرح کسی کے دل میں تکبر، غرور ہے یا وہ غصے میں مغلوب ہے اور دوسروں کی تحقیر و توہین کرتا ہے، دوستوں اور پڑوسیوں سے لڑتا ہے، یہ حضرات فکر آخرت اور خدا تعالی کے سامنے جواب دہی کو مستحضر کرنے والا نسخہ استعمال کرتے ہیں جن سے یہ اعمال بد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآنی اشارے سے معلوم ہوا کہ انسان میں کچھ ملکات ہوتے ہیں جو طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں، یہ ملکات خیر اور بھلائی کے ہیں، تو نیک عمل خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح ملکات برے ہیں تو برے اعمال کی طرف انسان خود بخود دوڑنے لگتا ہے۔ مکمل اصلاح کے لیے ان ملکات کی اصلاح ضروری ہے۔ علماء پر عوام کے اعمال کی ذمہ داری۔ دوسری آیت میں یہود کے مشائخ اور علماء کو اس پر سخت تنبیہ کی گئی کہ وہ ان لوگوں کو برے اعمال سے کیوں نہیں روکتے۔ قرآن میں اس جگہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک وبانیون جس کا ترجمہ ہے اللہ والے، یعنی عابد زاہد جن کو ہمارے عرف میں درویش یا پیر یا مشائخ کہا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ احبار استعمال فرمایا۔ یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی اصل ذمہ داری ان دو طبقوں پر ہے، ایک مشائخ دوسرے علماء۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ربانیون سے مراد وہ علماء ہیں جو حکومت کی طرف سے مامور اور با اقتدار ہوں، اور احبار سے مراد عام علماء ہیں۔ اس صورت میں جرائم سے روکنے کی ذمہ داری حکام اور علماء دونوں پر عائد ہو جاتی ہے، اور بعض دوسری آیات میں اس کی تصریح بھی ہے۔ علماء و مشائخ کے لیے تنبیہ، آخر آیت میں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، یعنی ان مشائخ و علماء کی یہ سخت بری عادت ہے کہ اپنا فرض منصبی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ بیٹھے، قوم کو ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ ان کو نہیں روکتے۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت جس میں عوام کی غلط کاریوں کا ذکر تھا، اس کے آخر میں تو لبئس ما کانوا یعملون ارشاد فرمایا گیا، اور دوسری آیت میں مشائخ و علماء کی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے آخر میں لبئس ما کانوا یصنعون کا لفظ ارشاد فرمایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ فعل تو ہر کام کو شامل ہے، خواب با قصد ہو یا بلا قصد، اور لفظ عمل صرف اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جو قصد و ارادے سے کیا جائے، اور لفظ صنع اور صنعت کا ایسے کام کے لیے اطلاق کیا جاتا ہے جس میں قصد و اختیار بھی ہو اور اس کو بطور عادت اور مقصد کے درست کر کے کیا جائے۔ اس لیے عوام کی بدعملی کے نتیجے میں تو صرف لفظ عمل اختیار فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، اور خواص مشائخ علماء کی غلط کاری کے نتیجے میں لفظ صنع اختیار فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان علماء و مشائخ کی یہ غلط روش کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ ہمارا کہنا سنیں گے اور باز آ جائیں گے، پھر بھی ان لوگوں کے نذرانوں کے لالچ یا بد اعتقاد ہو جانے کے خوف سے ان کے دلوں میں حمایت حق کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان بدکاروں کے اعمال بد سے بھی زیادہ اشد ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ جس قوم کے لوگ جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور ان کے مشائخ و علماء کو یہ بھی انداز ہو کہ ہم ان کو روکیں گے تو یہ باز آ جائیں گے، ایسے حالات میں اگر یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ان جرائم اور گناہوں کو نہیں روکتے تو ان کا جرم اصل مجرموں بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ اشد ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشائخ و علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں، اور امام تفسیر وحاق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مشائخ علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان کا جرم تمام چوروں ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ مگر یاد رہے کہ یہ شدت اور وعید اسی صورت میں ہے جبکہ مشائخ و علماء کو اندازہ بھی ہو کہ ان کی بات سنی اور مانی جائے گی، اور جس جگہ قرائن یا تجربے سے یہ گمان غالب ہو کہ کوئی سنے گا نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں ان کو ایذائیں دی جائیں گی، تو وہاں حکم یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تو ساقط ہو جاتی ہے لیکن افضل و اعلی پھر بھی یہی رہتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ حضرات اپنا فرض ادا کریں اور اس میں کسی کی ملامت یا ایذا کی فکر نہ کریں۔ جیسا کہ چند آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کے مقبول مجاہدین کی صفات میں گزر چکا ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی یہ لوگ اللہ کے راستے میں اور حق ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ بات سننے اور ماننے کا احتمال غالب ہو وہاں مشائخ علماء پر بلکہ ہر مسلمان پر جس کو اس کام کا جرم گناہ ہونا معلوم ہو فرض ہے کہ گناہ کو روکنے اور منع کرنے میں مقدور بھر کوشش کرے، خواہ ہاتھ سے یا زبان سے، یا کم از کم اپنے دل کی نفرت اور اعراض سے، اور جس جگہ غالب گمان یہ ہو کہ اس کی بات نہ سنی جائے گی یا اس کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھے گی تو ایسی حالت میں منع کرنا اور روکنا فرض تو نہیں رہتا مگر افضل و اعلی بہرحال ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق یہ تفصیلات صحیح احادیث سے مستفاد ہیں۔ خود نیک عمل اختیار کرنے اور برے اعمال سے بچنے کے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف ہدایت اور برائی سے روکنے کا فریضہ عام مسلمانوں پر اور بالخصوص علماء و مشائخ پر ڈال کر اسلام نے دنیا میں امن و اطمینان پیدا کرنے کا ایک ایسا ضروری اصول بنا دیا ہے کہ اس پر عمل ہونے لگے تو پوری قوم بہت آسانی کے ساتھ تمام برائیوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ اصلاح امت کا طریقہ، اسلام کے قرون اولا میں اور قرون ما بعد میں بھی جب تک اس پر عمل ہوتا رہا مسلمانوں کی پوری قوم علم و عمل اخلاق و کردار کے اعتبار سے پوری دنیا میں سر بلند اور ممتاز رہی، اور جب سے مسلمانوں نے اس فریضے کو نظر انداز کر دیا اور جرائم کی روک تھام کو صرف حکومت اور اس کی پولیس کا فرض سمجھ کر خود اس سے علیحدہ ہو بیٹھے تو اس کا نتیجہ وہی ہوا جو آج ہر جگہ سامنے ہے کہ ماں باپ اور پورا خاندان دیندار اور پابند شریعت ہے مگر اولاد اور متعلقین اس کے برعکس ہیں، ان کا نظری اور فکری رخ بھی اور ہے اور عملی طریقے بھی جدا گانا ہے۔ اس لیے ملت کی اجتماعی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔ قرآن نے اس کام کو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں شمار فرمایا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو سخت گناہ اور موجب عذاب قرار دیا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں گناہ کے کام کیے جائیں اور کوئی آدمی اس قوم میں رہتا ہے اور ان کو منع نہیں کرتا تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب لوگوں پر عذاب بھیج دے۔ گناہوں پر اظہار نفرت نہ کرنے پر وعید. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو. فرشتوں نے عرض کیا اس بستی میں تو آپ کا فلاں عبادت گزار بندہ بھی ہے, حکم ہوا کہ اس کو بھی عذاب چکھاؤ, کیونکہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کو دیکھ کر اس کو بھی غصہ نہیں آیا اور اس کا چہرہ غصے سے کبھی متغیر نہیں ہوا. حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام پر اللہ تعالی جل شانہ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 100,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے, جن میں 40,000 نیک لوگ ہیں اور 60,000 بد عمل. حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین, بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے, لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بدکاروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے, ان کے ساتھ کھانے پینے اور ہنسی دل لگی کے شریک رہتے تھے. میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر کوئی ناگواری کا اثر تک نہ آیا. یہ سب روایات بحر محیط سے منقول ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مسبوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفروا فرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رب فيهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا, انہی کے ہاتھ بند ہو جاویں، اور لعنت ہے ان کو اس کہنے پر، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، شرارت اور انکار، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیر قیامت کے دن تک۔ جب کبھی آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے ہوئے، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، اور ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں۔ اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل کو، اور اس کو جو کہ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ہیں ان میں سیدھی راہ پر، اور بہت سے ان میں برے کام کر رہے ہیں۔ اے رسول، پہنچا دے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو نے اور اگر ایسا نہ کیا تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام، اور اللہ تجھ کو بچا لے گا لوگوں سے، بے شک اللہ راستہ نہیں دکھاتا قوم کفار کو۔ ربط آیات: گزشتہ آیات میں یہود کے بعد احوال کا ذکر تھا، آگے ان آیات سے بھی مزید بعض خاص حالات بیان کیے گئے ہیں، جن کا قصہ یہ ہوا کہ نباش بن قیس اور فخاس رئیس یہود قینقا نے حق تعالی کی جانب میں گستاخانہ الفاظ، بخل وغیرہ کے کہے، جس کا بیان آگے آتا ہے۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی: قضا فی اللباب بروایت عبرانی عن ابن عباس و بروایہ ابی شیخ عن۔ خلاصہ تفسیر: اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالی کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، یعنی نعوذ باللہ بخل کرنے لگا ہے، در حقیقت انہی کے ہاتھ بند ہیں، یعنی واقعے میں خود عیب بخل میں مبتلا ہیں، اور خدا پر عیب دھرتے ہیں، اور اپنے اس کہنے سے یہ رحمت الہی سے دور کر دیے گئے، جس کا اثر دنیا میں ذلت اور قید اور قتل وغیرہ ہوا، اور آخرت میں عذاب جہنم، اور حاشا وکاللہ کہ خدا تعالی میں اس کا احتمال بھی ہو، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی بڑے جواد و کریم ہیں، لیکن چونکہ حکیم بھی ہیں، اس لیے جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ پس یہود پر جو تنگی ہوئی، اس کی علت حکمت ہے کہ ان کے کفر کا وبال ان کو چکھانا مقصود ہے، نہ یہ کہ بخل اس کی علت ہو۔ اور یہود کے کفر اور سرکشی کی یہ حالت ہے کہ ان کو یہ توفیق نہ ہوگی کہ مثلا اپنے قول کا بتلان بدلیل سن لیا تو اس سے توبہ کر لیں، نہیں، بلکہ جو مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے، اس طرح سے کہ وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو کچھ تو پہلا طغیان اور کفر تھا، پھر اور بڑھ گیا، اور ان کے کفر سے جو ان پر لعنت یعنی رحمت سے دوری واقع کی گئی ہے، اس کے آثار دنیاوی میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے ان میں باہم دین کے باب میں قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا، چنانچہ ان میں مختلف فرقے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کا دشمن ہے، چنانچہ باہمی عداوت و بغض کی وجہ سے جب کبھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، یعنی لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، حق تعالی اس کو فرو کر دیتے ہیں، اور اس کو فرد کر دیتے ہیں اور بجھا دیتے ہیں، یعنی مرعوب ہو جاتے ہیں، یا لڑ کر مغلوب ہو جاتے ہیں، یا آپس کے اختلاف کی وجہ سے اتفاق کی نوبت نہیں آتی۔ اور جب لڑائی سے رہ جاتے ہیں تو اپنی عداوت دوسری طرح نکالتے ہیں کہ ملک میں خفیہ فساد کرتے پھرتے ہیں، جیسے نو مسلموں کو بہکانا، لگائی بجھائی کرنا، عوام کو توریت کے محرف مضامین سنا کر اسلام سے روکنا۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے، یعنی مبغوض رکھتے ہیں، اس لیے اس فساد کی ان کو خوب سزا ہوگی، خواہ دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو ضرور۔ اور اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ جن امور حقہ کے منکر ہیں، جیسے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم و حقیت قرآن، ان سب پر ایمان لے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جن امور کا کفر و معصیت ہونا بتلایا گیا ہے، ان سب سے تقویٰ یعنی پرہیز اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان کی تمام گزشتہ برائیاں، کفر اور شرک اور معاصی جن میں سب اقوال و احوال آ گئے، معاف کر دیتے، اور معاف کر کے ضرور ان کو چین اور آرام کے باغوں میں یعنی بہشت میں داخل کرتے۔ تو یہ برکات اخرویہ ہوئیں، اور اگر یہ ایمان اور اگر یہ لوگ ایمان اور تقویٰ مذکور اختیار کرتے، جس کو بعنوان دیگر یوں کہا جاتا ہے کہ توریت کی اور انجیل کی، اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے اب ان کے پاس بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجی گئی یعنی قرآن، اس کی پوری پابندی کرتے، یعنی ان میں جس جس بات پر عمل کرنے کو لکھا ہے سب پر پورا عمل کرتے، اس میں تصدیق رسالت بھی آ گئی اور اس سے احکام محرفہ و منسوخہ نکل گئے، کیونکہ ان کتب کا مجموعہ ان پر عمل کرنے کو نہیں بتلاتا بلکہ منع کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بوجہ اس کے کہ اوپر سے یعنی آسمان سے پانی برستا اور نیچے سے یعنی زمین سے پیداوار ہوتی، خوب فراغت سے کھاتے برتتے۔ یہ ایمان کی برکات دنیاویہ کا ذکر ہوا، لیکن کفر پر مصر رہے، اس لیے تنگی میں پکڑے گئے، جس پر بعض نے تعالی جل شانہ کی شان میں بخل کی نسبت کر کے گستاخی کی، مگر پھر بھی سب یہود و نصارہ برابر نہیں، چونکہ انہی میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، جیسے یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور نصارہ میں حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی، لیکن ایسے قلیل ہی ہیں، اور باقی زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے کردار بہت برے ہیں، کیونکہ کفر و عناد سے بدتر کیا کردار ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو سب پہنچا دیجئے، اور اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں گے تو ایسا سمجھا جاوے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا پیغام بھی نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ مجموعہ فرض ہے۔ تو جیسا کل کے اخفاء سے یہ فرض فوت ہوتا ہے، اسی طرح بعض کے اخفاء سے بھی وہ فرض فوت ہوتا ہے۔ اور تبلیغ کے بعد میں کفار کا خوف نہ کیجئے، کیونکہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے یعنی اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ہو کر قتل و ہلاک کر ڈالیں، یعنی اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ہو کر قتل و ہلاک کر ڈالیں، محفوظ رکھے گا۔ اور یقیناً اللہ تعالی کافر لوگوں کو اس طرح قتل و ہلاک کر ڈالنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک راہ نہ دیں گے۔ معارف و مسائل، یہود کی ایک گستاخی کا جواب قوله تعالی وقالت الیہود، اس آیت میں یہود کا ایک سنگین جرم اور ایک بدترین کلمہ یہ ذکر کیا گیا کہ وہ کمبخت یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالی تنگ دست ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے مدینہ کے یہودیوں کو مالدار صاحب وسعت بنایا تھا، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کو پہنچی، تو ان ظالموں نے اپنی قومی چودراہٹ اور اپنی جاہل رسوم سے حاصل ہونے والے نذرانوں کی خاطر اس دعوت حق سے روگردانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالی نے ان پر دنیا بھی تنگ کر دی، یہ تنگ دست ہو گئے۔ اس پر ان نالائقوں کی زبان سے ایسے کلمات نکلنے لگے کہ معاذ اللہ خدائی خزانے میں کمی آ گئی، یا اللہ تعالی نے بخل اختیار کر لیا۔ اس کے جواب میں اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہاتھ تو انہی کہنے والوں کے بندھیں گے اور ان پر لعنت ہوگی، جس کا اثر آخرت میں عذاب اور دنیا میں ذلت و رسوائی کی صورت میں نمودار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، اس کی جود و سخا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، مگر جس طرح وہ غنی اور صاحب وسعت ہیں اسی طرح حکیم بھی ہیں۔ حکمت کے ساتھ اس کے تقاضے کے مطابق خرچ فرماتے ہیں، جس پر مناسب سمجھتے ہیں وسعت فرماتے ہیں، اور جس پر مناسب سمجھتے ہیں تنگی اور تنگ دستی مسلط فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سرکش لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآنی بینات اترتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کا کفر و انکار اور سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے خود ان کے فرقوں میں اختلاف شدید ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف نہ ان کو کھلی جنگ کرنے کا حوصلہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی سازش چل سکتی ہے۔ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، میں ظاہر جنگ کی ناکامی اور يسعون في الأرض فسادا میں خفیہ سازشوں کی ناکامی کا ذکر ہے۔ احکام الہیہ پر پورا عمل دنیا میں بھی برکات کا سبب ہے۔ آیت نمبر 64 میں یہود کو ہدایت دی گئی کہ تورات اور انجیل کی ہدایات اور انبیاء علیہ السلام کے ارشادات سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، حد سے دنیا میں مبتلا ہو کر سب کو بھلا بیٹھے، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی تنگ دستی کا شکار ہوئے، لیکن اگر اب بھی یہ لوگ ایمان اور خدا ترسی کے طریقے کو اختیار کر لیں تو ہم ان کی سب پچھلی خطائیں معاف کر دیں اور ان کو نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات عطا کر دیں۔ احکام الہیہ پر پورا عمل کس طرح ہوتا ہے؟ قوله تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اس آیت میں اسی ایمان اور تقویٰ کی کچھ تفصیل مذکور ہے، جس پر دنیاوی برکات، آرام و راحت کا وعدہ پچھلی آیت میں کیا گیا ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ تورات و انجیل اور ان کے بعد جو آخری کتاب قرآن بھیجی گئی اس کو قائم کریں۔ یہاں عمل کرنے کے بجائے لفظ اقامت یعنی قائم کرنے کا لایا گیا، مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر پورا پورا صحیح عمل جب ہوگا کہ نہ اس میں کوتاہی اور کمی ہو اور نہ زیادتی۔ جس طرح کسی عمود کو قائم اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ کسی طرف مائل نہ ہو، سیدھا کھڑا ہو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہود اگر آج بھی تورات و انجیل اور قرآن کریم کی ہدایات پر ایمان لے آئیں اور ان پر پورا پورا عمل مطابق ہدایت کے کریں اور ان پر پورا پورا عمل مطابق ہدایات کے کریں، نہ عملی کوتاہی میں مبتلا ہوں نہ غلو اور تعدی میں کہ خود ساختہ چیزوں کو دین قرار دے دیں، تو آخرت کی معودہ نعمتوں کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں بھی ان پر رزق کے دروازے اس طرح کھول دیے جائیں گے کہ اوپر سے رزق برسے گا اور نیچے سے ابلے گا۔ نیچے اوپر سے مراد بظاہر یہ ہے کہ انسان کے آسانی کے ساتھ مسلسل رزق عطا ہوگا۔ اوپر کی آیت میں تو صرف آخرت کی نعمتوں کا وعدہ تھا، اس آیت میں دنیاوی آرام و راحت کا وعدہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہود کی بدعملی اور احکام تورات و انجیل میں تحریف و تعویل اور توڑ مروڑ کی بڑی وجہ ان کی دنیا پرستی اور حرص مال تھی، اور یہ وہ آفت تھی جس نے ان کو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات بینات دیکھنے کے باوجود ان کی اطاعت سے روکا ہوا تھا۔ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور دینی پیشوا ہونے کی حیثیت سے جو نذرانے اور ہدایہ ملتے ہیں ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے ان کے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ بھی وعدہ فرما لیا کہ اگر وہ سچے طور پر ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں تو ان کی دنیاوی دولت و راحت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہو جائے گی۔ ایک شبے کا جواب۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خاص معاہدہ ان یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود اور آپ کے مخاطب تھے۔ وہ اگر ان احکام کو مان لیتے تو دنیا میں بھی ان کو ہر طرح کی نعمت و راحت دے دی جاتی۔ چنانچہ اس وقت جب جن حضرات نے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیا تو ان کی یہ نعمتوں تو ان کو یہ نعمتیں پوری ملی، جیسے نجاشی، سلطان حبشہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جب کوئی ایمان و عمل صالح کا پابند ہو جائے تو دنیا میں اس کے لیے رزق کی وسعت ضروری ہوگی، اور جو نہ ہو تو اس کے لیے رزق کی تنگی ضرور ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی عام قاعدہ ضابطہ بیان فرمانا مقصود نہیں، ایک خاص جماعت سے خاص حالات میں وعدہ کیا گیا ہے۔ البتہ ایمان اور عمل صالح پر عام قاعدہ اور ضابطے کی صورت سے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا ہونے کا وعدہ عام ہے، مگر وہ وسعت رزق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور ظاہری تنگ دستی کی صورت میں بھی، جیسا کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے حالات اس پر شاہد ہیں کہ سب کو ہمیشہ وسعت رزق تو نہیں ملی لیکن پاکیزہ زندگی سب کو عطا ہوئی۔ آخر آیت میں بتقاضائے عدل و انصاف یہ بھی فرما دیا کہ جو کجروی اور بدعملی یہود کی بیان کی گئی ہے یہ سب یہود کا حال نہیں بلکہ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک تھوڑی سی جماعت راہ راست پر بھی ہے لیکن ان کی اکثریت بدکار بدعمل ہے۔ راہ راست پر ہونے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے یہودی یا نصرانی تھے، پھر قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان دونوں آیتوں میں اور ان سے پہلے مسلسل دو رکوع میں یہود و نصارہ کی کجروی و بے راہی اور ضد و ہٹ دھرمی اور مخالف اسلام سازشوں کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ تبلیغ کی تاکید اور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی، اس کا ایک اثر طبعی طور پر بتقاضائے بشریت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو کر یا مجبور ہو کر تبلیغ و رسالت میں کچھ کمی ہو جائے، اور دوسرا اثر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت اور دشمنی اور ایذا رسانی کی پرواہ کیے بغیر تبلیغ رسالت میں لگے رہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ہاتھ سے تکلیف و مصائب کا سامنا ہو۔ اس لیے تیسری آیت میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکیدی حکم دے دیا گیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا جائے وہ سب کا سب بغیر کسی جھجک کے آپ لوگوں کو پہنچا دیں، کوئی برا مانے یا بھلا اور مخالفت کرے یا قبول کرے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے کر مطمئن بھی کر دیا گیا کہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں یہ کفار آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس آیت میں ایک جملہ تو یہ قابل غور ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، مراد اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حکم خداوندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرض پیغمبری سے سبکدوش نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر اس فریضے کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت و قوت صرف فرمائی، اور حجت الوداع کا مشہور خطبہ جو ایک حیثیت سے اسلام کا آئین اور دستور تھا اور دوسری حیثیت سے ایک رؤوف اور رحیم اور ماں باپ سے زیادہ شفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک عظیم مجمع کے سامنے اہم ہدایات فرمانے کے بعد مجمع سے سوال فرمایا، الاہل بلغت، دیکھو کیا میں نے آپ کو دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اقرار فرمایا کہ ضرور پہنچایا۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ آپ اس پر گواہ رہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، یعنی جو لوگ اس مجمع میں حاضر ہیں وہ غائبوں تک میری بات پہنچا دیں۔ غائبین میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اس مجمع میں اس وقت دنیا میں موجود تھے مگر مجمع میں حاضر نہ تھے، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو پیغام پہنچانے کا طریقہ علم دین کی نشر و اشاعت تھی، جس کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما نے پوری کوشش سے انجام دیا۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ عام حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و کلمات کو اللہ تعالیٰ کی ایک بھاری امانت کی طرح محسوس فرمایا، اور مقدور بھر اس کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہوا کوئی جملہ ایسا نہ رہ جائے جو امت کو نہ پہنچے۔ اگر کسی خاص سبب یا مجبوری سے کسی نے کسی خاص حدیث کو لوگوں سے بیان نہیں کیا تو اپنی موت سے پہلے دو چار آدمیوں کو ضرور سنا دیا تاکہ وہ اس امانت سے سبکدوش ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے متعلق ایسا ہی واقعہ مذکور ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت بیان فرمائی تاکہ اس امانت کے نہ پہنچانے کی وجہ سے گناہگار نہ ہو جائیں۔ آیت کے دوسرے جملے واللہ یعصمک من الناس میں بشارت دی گئی ہے کہ ہزاروں مخالفتوں کے باوجود دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے چند صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے عام طور پر ساتھ لگے رہتے تھے اور سفر و حضر میں آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رخصت کر دیا کہ اب کسی پہرے اور حفاظت کی ضرورت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے تبلیغ و رسالت کے احکام ملے تو میرے دل میں اس کی بڑی ہیبت تھی کہ ہر طرف سے لوگ میری تکذیب اور مخالفت کریں گے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سکون و اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ تبلیغ و رسالت کے مقابلے میں آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند پہنچا سکے۔ جنگ و جہاد میں عارضی طور سے کوئی تکلیف پہنچ جانا اس کے منافی نہیں۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کہہ دے اے کتاب والو، تم کسی راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل کو، اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اور کفر، تو سو تو افسوس نہ کر اس قوم کفار پر، بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور فرقہ صابی اور نصارہ، جو کوئی ایمان لاوے اللہ پر اور روز قیامت پر اور عمل کرے نیک، نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رب تے آیات، اوپر اہل کتاب کو اسلام کی ترغیب تھی، آگے ان کے موجودہ طریقے کا جس کے حق ہونے کے وہ مدعی تھے عند اللہ ناکارا اور نجات میں ناکافی ہونا اور نجات کا اسلام پر موقوف ہونا مذکور ہے، اور اس کے بعد بھی ان کے اصرار علی الکفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور درمیان میں ایک خاص مناسبت اور ضرورت سے تبلیغ کا مضمون آ گیا تھا۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے کہیے کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں، کیونکہ غیر مقبول راہ پر ہونا مثل بے راہی کے ہے، جب تک کہ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب اب تمہارے پاس بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن، اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، جس کے معنی اور ترغیب اور برکات اوپر مذکور ہوئے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان میں اکثر لوگ تعصب اور مضمون میں مبتلا ہیں، اس لیے یہ ضرور ہے کہ جو مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ متعصب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافر لوگوں کی اس حالت پر غم نہ کیجیے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ اور یہودی اور فرقہ صابئین اور نصارہ، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے یعنی موافق قانون شریعت کے، ایسوں پر آخرت میں نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ معارف و مسائل، اہل کتاب کو شریعت الہیہ کے اتباع کی ہدایت، پہلی آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو شریعت الہیہ کے اتباع کی ہدایت اس عنوان سے فرمائی گئی تھی کہ اگر تم نے احکام شریعہ کی پابندی نہ کی تو تم کچھ نہیں، مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام کی پابندی کے بغیر تمہارے سارے کمالات اور اعمال سب بیکارت ہیں۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال فطری عطا فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو، دوسرے تورات و انجیل کے علمی قلم کمالات بھی تمہیں حاصل ہیں، تم میں سے بہت سے آدمی درویش منش بھی ہیں، مجاہدات و ریاضیات کرتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کی قیمت اور وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس پر موقوف ہے کہ تم شریعت الہیہ کا اتباع کرو، اور اس کے بغیر نہ کوئی نسبی فضیلت کام آوے گی، نہ علمی تحقیقات تمہاری نجات کا سبب بنیں گی، نہ تمہارے مجاہدات و ریاضیات۔ اس ارشاد میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت مل گئی کہ کوئی درویشی اور سلوک و طریقت، مجاہدات و ریاضات اور کشف و الہام اس وقت تک اللہ کے نزدیک فضیلت اور نجات کی چیز نہیں جب تک کہ شریعت کی پوری پابندی نہ ہو۔ اس آیت میں شریعت الہیہ کی پیروی کے لیے تین چیزوں کے اتباع کی ہدایت کی گئی ہے، اول تورات، دوسرے انجیل جو یہود و نصارہ کے لیے پہلے نازل ہو چکی تھی، تیسری وما انزل الیکم من ربکم، یعنی جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا۔ جمہور مفسرین، صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، جو تمام امت دعوت کے لیے بشمول یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجا گیا۔ اس لیے معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جب تک تم تورات، انجیل اور قرآن کے لاگو ہوئے احکام پر صحیح صحیح اور پورا عمل نہ کرو گے، تمہارا کوئی نسبی یا علمی کمال اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں تورات و انجیل کی طرح قرآن کا مختصر نام ذکر کر دینے کے بجائے ایک طویل جملہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم استعمال فرمایا گیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں ان حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہو جن میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے علم و حکمت کا خزانہ قرآن کریم دیا گیا، اسی طرح دوسرے علوم و معارف بھی عطا کیے گئے ہیں جن کو ایک حیثیت سے قرآن کریم کی تشریح بھی کہا جا سکتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یاد رکھو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کے مثل اور بھی علوم دیے گئے. آئندہ زمانے میں ایسا ہونے والا ہے کہ کوئی شکم شیر راحت پسند یہ کہنے لگے کہ تم کو صرف قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال ہے صرف اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے صرف اس کو حرام سمجھو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے وہ بھی ایسی ہی حرام ہے جیسی اللہ تعالی کے کلام کے ذریعے حرام کی ہوئی اشیاء حرام ہیں. احکام کی تین قسمیں، اور خود قرآن میں بھی اسی مضمون کا شاہد ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور جن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے اجتہاد اور قیاس کے ذریعے فرماتے ہیں اور بذریعہ وحی پھر اس کے خلاف آپ کو کوئی ہدایت نہیں ملتی، تو انجام کار وہ قیاس اور اجتہاد بھی بحکم وحی ہو جاتا ہے. جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام امت کو دیے ان میں ایک تو وہ ہیں جو قرآن کریم میں صراحتاً مذکور ہیں، دوسرے وہ ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جدا گانا وحی کے ذریعے نازل ہوئے، تیسرے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد و قیاس سے کوئی حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، وہ بھی بحکم وحی ہو گیا. یہ تینوں قسم کے احکام واجب الاتباع ہیں. اور وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم میں داخل ہیں. شاید آیت مذکورہ میں قرآن کا مختصر نام چھوڑ کر یہ طویل جملہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا ہو کہ ان تمام احکام کا اتباع لازم و واجب ہے جو صراحتاً قرآن میں مذکور ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام دیے ہوں. دوسری بات، اس آیت میں یہ قابل غور ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کو تورات، انجیل، قرآن تینوں کے احکام پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، حالانکہ ان میں سے بعض کے لیے ناسخ ہیں. انجیل نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ ٹھہرایا اور قرآن نے تورات اور انجیل کے بہت سے احکام کو منسوخ قرار دیا، پھر تینوں کے مجموعے پر عمل کیسے ہو؟ جواب واضح ہے کہ ہر آنے والی کتاب نے پچھلی کتاب کے جن احکام کو بدل دیا تو بدلے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہی ان دونوں کتابوں پر عمل کرنا ہے. منسوخ شدہ احکام پر عمل کرنا دونوں کتابوں کے مقتدا کے خلاف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہماری اس رعایت و عنایت کے باوجود ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس عنایت ربانی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں گے بلکہ ان کا کفر و عناد اور بڑھ جائے گا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے غمگین نہ ہوں اور ایسے لوگوں پر ترس نہ کھائیں. چار قوموں کو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب اور آخرت میں نجات کا وعدہ. دوسری آیت میں تعالی جل شانہ نے چار قوموں کو مخاطب کر کے ایمان اور عمل صالح کی ترغیب اور اس پر فلاح آخرت کا وعدہ فرمایا. ان میں سے پہلے الذین آمنوا یعنی مسلمان ہیں، دوسرے الذین ہادوا یعنی یہود، تیسرے صابئون اور چوتھے نصارہ. ان میں تین قومیں مسلمان، یہود، نصارہ معروف اور مشہور اور دنیا کے اکثر خطوں میں موجود ہیں. صائبون یا صائبہ کے نام سے آج کل کوئی قوم معروف نہیں، اسی لیے اس کی تعیین میں علماء و ائمہ کے اقوال مختلف ہیں. امام تفسیر ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بحوالہ قطادہ رحمۃ اللہ علیہ ایک یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ صائبون وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور قبلے کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، اور آسمانی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. قرآن کریم کے اس سیاق سے بظاہر اسی کی تائید ہوتی ہے کہ چار آسمانی کتابیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اس میں ان چار کتابوں کے ماننے والوں کا ذکر آ گیا. اسی مضمون کی ایک آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ کے ساتویں رکوع میں گزر چکی ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس میں بتقاضائے مقام بعض الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے سوا کوئی فرق نہیں. اللہ تعالی کے نزدیک امتیاز کا مدار عمل صالح پر ہے. خلاصہ مضمون ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی نسبی، وطنی اور قومی خصوصیت کچھ نہیں. جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد اور عمل صالح اختیار کرے گا، خواہ وہ کس پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ بعد نزول قرآن کے پوری اطاعت مسلمان ہونے میں منحصر ہے، کیونکہ کتب سابقہ تورات و انجیل میں بھی اس کی ہدایات موجود ہیں اور قرآن کریم تو سراسر اسی کے لیے نازل ہوا. اس لیے نزول قرآن اور بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نہ تورات و انجیل کا صحیح اتباع ہو سکتا ہے نہ زبور کا. تو مطلب کا آیت کا یہ ہوگا کہ ان تمام اقوام میں سے جو مسلمان ہو جائے گا آخرت میں نجات و ثواب کا مستحق ہوگا. اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا کہ یہ کفر و معصیت اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شرارتیں جو اب تک کرتے رہے ہیں مسلمان ہو جانے کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا. معلوم ہوا کہ پچھلے سب گناہ اور خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور آخرت میں ان لوگوں کو اندیشہ رہے گا، نہ کوئی غم و رنج پیش آئے گا. مضمون پر نظر کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا ذکر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ایمان و اطاعت کے اس مقام پر ہیں جو اس آیت میں مطلوب ہے. یہاں ذکر صرف ان لوگوں کا کرنا چاہیے جن کو اس مقام کی طرف بلانا ہے، مگر اس طرز خاص میں کہ مسلمانوں کا ذکر بھی ان کے ساتھ ملا دیا گیا، ایک خاص بلاغت پیدا ہو گئی. اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص اطاعت کرے گا وہ مورد عنایت و انعام ہوگا. اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں اس کو ہے جو مخالفت کر رہا ہے، لیکن اس جگہ موافق کو بھی ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہم کو جو موافقین کے ساتھ عنایت ہے وہ کسی نسبی یا قومی خصوصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ ان کی صفت اطاعت پر تمام عنایت و انعام کا مدار ہے. اگر مخالف بھی اطاعت اختیار کرے گا وہ بھی اسی لطف و عنایت کا مستحق ہوگا. متذکرہ چار قوموں کو خطاب کر کے جس امر کی ہدایت دی گئی اس کے تین جز ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح. ایمان بالرسالہ کے بغیر نجات نہیں. ظاہر ہے کہ اس آیت میں تمام ایمانیات اور عقائد اسلام کی تفصیلات بیان کرنا منظور نہیں، نہ اس کا کوئی موقع ہے. اسلام کے چند بنیادی عقائد ذکر کر کے تمام اسلامی عقائد کی طرف اشارہ کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا مقصود ہے، اور نہ یہ کوئی ضروری بات ہے کہ ہر آیت میں جہاں ایمان کا ذکر آئے اس کی ساری تفسیرات وہیں ذکر کی جائیں. اس لیے اس جگہ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان بالنبوہ کا ذکر صراحتاً نہ ہونے سے کسی ادنا فہم و عقل اور انصاف و دانش رکھنے والے کو کسی شبہ کی گنجائش نہ تھی، خصوصاً جبکہ جب پورا قرآن اور اس کی سینکڑوں آیتیں ایمان بالرسالت کی تصریحات سے لبریز ہیں، جن میں یہ تصریحات موجود ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لائے بغیر نجات نہیں، اور کوئی ایمان و عمل بغیر اس کے مقبول و معتبر نہیں. لیکن ملحدین کا ایک گروہ جو کسی نہ کسی طرح قرآن میں اپنے مکروہ نظریات کو ٹھوسنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اس آیت میں صراحتاً ذکر رسالت نہ ہونے سے ایک نیا نظریہ قائم کر لیا جو قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات کے قطعاً خلاف ہے. وہ یہ کہ ہر شخص اپنے مذہب یہودی نصرانی یہاں تک کہ ہندو بت پرست رہتے ہوئے بھی اگر صرف اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور نیک کام کرے تو نجات آخرت کا مستحق ہو سکتا ہے. نجات اخروی کے لیے اسلام میں داخل ہونا ضروری نہیں، نعوذ باللہ من. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کی توفیق اور اس پر صحیح ایمان عطا فرمایا ہے، ان کے لیے قرآنی تصریحات سے اس مغالطے کا دور کر دینا کسی بڑے علم و نظر کا محتاج نہیں. قرآن کریم کا اردو ترجمہ جاننے والے حضرات بھی اس تخیل کی غلطی کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. قرآن کریم نے جس جگہ ایمان مفصل کا بیان فرمایا اس کے الفاظ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ہیں، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اس طرح کے اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اس آیت میں واضح طور پر ایمان کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی ایک یا چند رسولوں پر ایمان لے آنا قطعاً نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان شرط ہے. اگر کسی ایک رسول پر بھی ایمان نہ لایا تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر اور قبول نہیں. دوسری جگہ ارشاد ہے، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، کہ ان کے کہ اللہ پر تو ایمان لے آئیں مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور وہ چاہیں کہ کفر و اسلام کے بیچ بیچ کا ایک راستہ نکال لیں، تو وہ سمجھ لو کہ وہی اصل میں کافر ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، یعنی اگر بالفرض آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا. تو اب کسی کا یہ کہنا کہ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں تو بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بغیر مسلمان ہوئے وہ جنت اور فلاح آخرت پا سکتے ہیں، قرآن کریم کی مذکورہ آیات کی کھلی مخالفت ہے. اس کے علاوہ اگر ہر مذہب و ملت ایسی چیز ہے کہ اس پر ہر زمانے میں عمل کرنا نجات اور فلاح کے لیے کافی ہے، تو پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن ہی بے معنی ہو جاتا ہے، اور ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت بھیجنا فضول ہو جاتا ہے. سب سے پہلا رسول ایک شریعت ایک کتاب لے آتا وہ کافی تھی، دوسرے رسولوں کتاب و شریعتوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کا وجود کافی ہوتا جو اس شریعت و کتاب کو باقی رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور کرانے کا اہتمام کرتے، جو عام طور پر ہر امت کے علماء کا فریضہ رہا ہے۔ اور اس صورت میں قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے خاص شریعت اور خاص راستہ بنایا ہے، یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک خاص شریعت اور خاص راستہ بنایا ہے، یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا کیا جواب رہ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور اپنی کتاب قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے تمام یہود و نصارہ سے اور دوسری قوموں سے نہ صرف تبلیغی جہاد کیا بلکہ قتل و قتال اور سیف و سنان کی جنگیں بھی لڑی۔ اور اگر انسان کے مومن اور مقبول عند اللہ ہونے کے لیے صرف اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آنا کافی ہو تو بیچارہ ابلیس کس جرم میں مردود ہوتا؟ کیا اس کو اللہ پر ایمان نہ تھا؟ یا وہ روز آخرت اور قیامت کا منکر تھا؟ اس نے تو عین حالت غضب میں بھی الى یوم یبعثون کہہ کر ایمان بالآخرت کا اقرار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مغالطہ صرف اس نظریے کی پیداوار ہے کہ مذہب کو برادری کے نوتے کی طرح کسی کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے دوسری قوموں سے رشتے جوڑے جا سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے کھول کھول کر واضح کر دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، ہمدردی اور احسان و سلوک اور مروت سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن مذہب کی حدود کی پوری حفاظت اور اس کی سرحدوں کی پوری نگرانی کے ساتھ۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں اگر بالفرض ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بالکل نہ ہوتا تو دوسری آیات قرآن جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، جن میں اس کی اشد تاکید موجود ہے، وہ کافی تھی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو خود اس آیت میں بھی ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح اشارہ ہے، کیونکہ اصطلاح قرآن میں ایمان باللہ وہی معتبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ساری چیزوں پر ایمان ہو۔ قرآن کریم نے اپنی اس اصطلاح کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، صرف وہی ایمان باللہ کہلانے کا مستحق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کا بہت بڑا رکن ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس لیے من آمن باللہ ہی کے لفظوں میں خود ایمان بالرسول داخل ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔